Yazan Guy de Maupassant, Fransa. Seslendirenler: Anlatıcı Tugay Erverdi, Tuan Sinan Divrik, Tuan'ın karısı Figen Evren, Prosper Levent Sülün, Celestin Göksen'in Göksel. Tuan Baba'yı, yani Koca Tuan'ı, Cicim Tuan'ı, yani Antoine Marchblay'i, namı diğer yakarı, Turnevan meyhanecisini 10 fersah ötelere kadar herkes tanırdı. Denize doğru inen vadinin bir kıvrımına sokulmuş bu küçük köyü, hendeklerle ağaçlarla çevrili 10 evden meydana gelmiş yoksul köyü o meşhur etmişti. Evler burada, bu yerin adının Turnevan konulmasına sebep olan büklümün ardındaki otlarla, karaçalılarla kaplı bir dereye sokulmuşlardı. Kasırga günlerinde tekerlek oyuklarına saklanan kuşlar gibi bu çukurda bir sığınak, denizin zorlu rüzgarına ateş gibi kemirip kavuran, kış donları gibi kurutup mahveden sert, tuzlu rüzgara karşı bir sığınak aramış gibiydiler. Ama bütün köy çoğu zaman Tuan ve durmadan söylediği bir söz, "Cicim Fransa'da birincidir" sözü yüzünden Cicim Tuan diye de çağrılan Antoine Marchblay'nin tapulu malı gibiydi. Cicim dediği de Konya'ydı tabii. 20 yıldır cicisi ve şekerle yanmış bir çeşit konyak olan yakarla suluyordu memleketi. "Ne içeyim Tuan Baba?" diye soruldu mu hep aynı cevabı verirdi. "Bir yakar iç damadım, işkembeyi ısıtır, kelleyi tertemiz eder, gövdeye de birebir." Ne evlenmiş kızı vardı ne de evlendirecek. Ama her önüne gelene damadım demek de eski alışkanlıklarından biriydi. Bucağın, hatta ilçenin en iri adamı diye tanınırdı. Küçük evi onu içine sığdıramayacak kadar dar ve alçak görünürdü. Kapısının önünde ayakta durduğunu görenler içeriye nasıl girecek diye düşünürlerdi. Hep kapının önünde dururdu. Biri bir şey içmeye geldi mi kendisi de içeriye girerdi hemen. Öyle ya, Cicim Tuan meyhanesinde içilen her şeyden küçük kadehine bir pay ayırmak hakkına sahipti. Meyhanesinin kapısında dostlar yatağı yazılıydı. Tuan Baba bütün bölgenin dostuydu. Fekam'dan, Montevilye'den onu görmeye, dinleyip eğlenmeye gelenler olurdu. Çünkü bir mezar taşını bile güldürebilirdi bu koca adam. İsteseniz de istemeseniz de karnınızdan çekip çıkarırdı kahkahaları. İçki içişi bile görülecek şeydi. İkram edildikçe içer, hem eğlendirmek hem de çil kuruşlar toplamak, sonra da ziyafet çekmek zevkinden gelen bir neşeyle içerdi hepsini. "Denizi niye içmezsin Tuan Baba?" diye sorardı memleketin muzip adamları. O da, "İki engel var. Tuzludur bir. Benim göbek o fincana eğilemeyeceği için şişeye koymak ister iki." Sonra karısıyla kavga edişi bir dinlenmeliydi. Öyle bir komediydi ki. 30 yıldır evliydiler. Her gün birbirlerine girerlerdi. Ne var ki Tuan eğlenir, karısı küplere binerdi. İri bir köy kadınıydı bu. Uzun bacaklı kuşlar gibi yürür, başı azgın bir kedininkine benzerdi. Meyhanenin ardındaki küçük avluda tavuk yetiştirmekle geçirirdi vaktini. Kümes hayvanlarını semizleştirmekteki ustalığıyla ün salmıştı. Ama dertli bir mizaçla doğmuş, hiçbir şeyden memnun olmamaya devam etmişti. Bütün dünyaya küskündü. En çok da kocasına kızardı. Neşesine, ününe, sağlığına, şişmanlığına kızardı. Hiçbir şey yapmadan para kazandığı için boş gezenin boş kalfası, o adamın yiyebileceğini yediği için de oburların pihri olduğunu söylerdi. "Böyle bir hayvanın domuz ahırında kalması daha iyi olmaz mı? Yağlılığı bu kadar da midesini bulandırıyor insanı." "Bekle, bekle biraz hele. Bak görürüz ne olacağını, görürüz. Bir tohum torbası gibi çatlayacak bu koca herif." "Sevgili tavuk ana, benim kuru tahtam. Sen de adam ol da böyle tavuk şişmanlat bakalım. Bir tane de görelim." "Baba, al sana bir kanat uçu." "Bekle, bekle hele sen. Bak ne olacak göreceğiz. Bir doğum torbası gibi çatlayıvereceğiz." Gerçekten de Tuan'a baktı mı bir şaşkınlık duyardı insan. Öylesine şişman, öylesine kırmızı, öylesine tık nefes olmuştu. Ölüm başka insanlardaki gibi ak saçlarda, zayıflıkta, kırışıklarda, gittikçe artan bir çöküşte görülecek yerde onu şişmanlatmaktan, dev gibi garip bir hale sokmaktan, kırmızıya, maviye boyamaktan, ona insanüstü bir sağlık vermekten zevk alıyordu. bütün yaratıklara yüklediği şekil bozulmaları onda masum ve acıklı olacak yerde gülünç, tuhaf, eğlendirici bir hal alıyor. Olan oldu. Birdenbire bir hastalık geldi Tuğan'a. Felç oluverdi. Meyhanede konuşulanları duyabilsin, dostlarla konuşabilsin diye kahvenin ince duvarı ardındaki küçük bir odaya yatırdılar koca adamı. Başı serbest kalmıştı ama koca bedeni, o kocaman bedeni kımıldayamıyordu. İlk günlerde kocaman bacaklarının yeniden birazcık kuvvet bulacağı umut ediliyordu ama bu umut hemen yok oldu. Cicim Tuğan günlerini, gecelerini, kendisini ellerinden ayaklarından tutup kaldıran dört komşunun yardımıyla haftada bir kere düzeltilen yatağında geçirmeye başladı. Gene de keyifliydi. Ama farklı bir keyifti bu. Daha çekingen, daha alçak gönüllüydü. Bütün gün seni gidi koca obur, boş gezenin boş kalfası, düzenbaz herif diye bağırıp çağıran karısından bir küçük çocuk gibi korkuyordu. Ona cevap vermiyordu artık. Yalnız koca karının ardından göz kırpıyor, yatağında dönüyordu. Yapabildiği tek hareket buydu. Bu harekete Kuzey Seferi ya da Güney Seferi adını veriyordu. Şimdi büyük eğlencesi meyhanedeki konuşmaları dinlemek, dostların sesini tanıdığı zaman duvarın ardından konuşmaktı. Hey! Damadım Celesten, sen misin? Benim Tuğan baba. Yine dört nala gidiyorsun koca tilki? Şimdilik dört nala gittiğimiz yok. Ama hiç sayın. Ağırcık sağlam. Cicimden tadamamak üzüyor beni damadım. Gerisi vız gelir. Ama içimim anamı ağlatıyor. Şuna bakın şuna. Domuzlar gibi beslemek, yıkamak, temizlemek lazım koca düzenbazı. Çok geçmeden Cicim Tuğan'ın dostları her öğleden sonra koca adamın çevresinde gevezelik etmek için meyhaneyi boşalttılar. Varsın yatakta olsundu. Hala eğlendiriyordu onları bu Tuğan maskarası. Şeytanı bile güldürürdü bu herif. Her gün gelenler üç kişiydi. İri, zayıf ve bir elma ağacının gövdesi gibi bükük Celestin Moluzel, her şeye burnunu sokan tilki gibi kurnaz, alaycı, ufak bir adam olan Prosper Orlaville ve hiç konuşmayan, yine de eğlenen Cesar Pomel. Avludan bir tahta getirilip yatağın kenarına konuyor, saat 2'den 6'ya kadar zorlu domino partileri yapılıyordu. Ama çok geçmeden Tuğan Ana'nın çekilir yanı kalmadı. Düzenbaz kocasının yatağında domino oynayarak eğlenmesine aldırmazlık edemiyordu. Bir partiye başladığını gördü mü bütün hiddetiyle ileri atılıp tahtayı sallıyor, domino taşlarını alıp tekrar kahveye götürüyor, bütün gün çalışan biçarelere nispet eder gibi eğlenmesine göz yummayacağını, bu koca yağ tulumunu pir aşkına beslemenin yetip de artacağını söylüyordu. Celestin'le Cesar başlarını önlerine yiyordu ama Prosper koca karıyı kızdırıyor, öfkesiyle eğleniyordu. Anacığım, ben sizin yerinizde olsam ne yapardım biliyor musunuz? Kocanız fırın gibi sıcak. Yatağından da hiç çıkmıyor. Ben olsam yumurta koyup civciv çıkartırdım. Allah bil. Geç bakalım dalganı, geç. Gideyim Tuğan Ana. Bir tavuğu kuluçkaya yatırdığım gün onu da yatırırdım. 5 yumurta bir kolunun altına, 5 tane de öbür kolunun. Aynı şekilde çıkardı. Kocanız civcivleri çıkarınca büyütsün diye tavuğa götürürdüm. Tavuklarınız çoğalırdı anacığım. Olur mu ki? Olur elbet. Neden olmasın? Sıcak bir kutuda civciv çıkartılabildiğine göre yatakta da çıkartılabilir. Hey damadım, sen ne diyorsun? İster misin dediğini yapsın bu koca karı? Koca düzenbaz, sarı tavuğu 10 yumurtayla kuluçkaya yatırdım. 10 tane de sana getirdim. Kırmamaya çalış. Derdin ne senin kadın be? Kuluçkaya yatmanı istiyorum. Boş gezenin boş kalfası. Gül bakalım. Hadi. Güzel sattın şunları. Sen ciddi misin ya? Tabii. Dur. Bir dakika, ne yapıyorsun? Dikkat et, kıracaksın. Dur yavaş. Dikkat et ya, diyorum sana. Tavuk muyum ben be? Çek şunu al şunları. Bırak diyorum sana. Al şunları altımdan. Al. Hadi. Tuğan. Tamam. Yumurtaları koydurtmadıkça yap ne mahni yok sana. Bak görürüz. Hey koca karı. Bizim yemek pişmedi mi daha? Sana yemek yok ki koca düzenbaz. Hadi tamam getir getir. Doğan ana. Hadi bekliyorum da uzatma hadi. Doğan ana. Bana bak sen ciddi misin? Doğan ana. Lanet kadın. Yaşlıca da getir şu yemeği hadi. Baba gitti ya. Nerede şu yumurtalar? İşte olduk artık tavuk Doğan. Hey cicim Tuan, kolun mu bağlandı be? Bugün amma da ağırsın ha. Ya damladım horlayayım. Omzuma bir ağırlık çökmüş sanki. E hadi Seles'ten sıra sende. Ya seni mi çağırdı Tuan baba? Ah, şu duvara bir kulak verdik mi? Eyvah! Lanet olsun! Razına bütün yüzümle yatmış de. Ne yaptın sen? Aa, Tuhan Ana! Ya çocuklar sıra kimdeydi? Ne yaptın? Bir şey yapmadım ben. Yok o bak bir dakika dur. Kırdın mı yumurtaları? Aa, onu ben kırmadım zaten çatlaktı getirdiğinde. Getirdim. Ne vuruyorsun? Bir dakika rahat bıraksana beni be. Ve Tuhan Baba, Cicim Tuhan yenildi. Domino partilerinden her türlü hareketten vazgeçmek zorunda kaldı. Öyle ya, ne zaman bir yumurta kırsa koca karı vahşileşiyor, bir çareyi yiyecekten mahrum ediyordu. Sırt üstü uzanmış, gözleri tavanda, hareketsiz, kolları kanatlar gibi kalkık, öylece duruyor, ak kabuklar içindeki tavuk tohumlarını bedeninde ısıtıyordu. Artık kımıldamak kadar gürültü etmekten de korkuyormuşçasına alçak sesle konuşuyor, kümeste kendisinin yaptığını yapan sarı tavuğu merak ediyordu. Koca karı da yatakta ve kümeste olgunlaşan pilişlerin düşüncesi büyüsü içinde erkeğiyle tavukları arasında mekik dokuyordu. Meseleyi bilen köylüler merakla, ciddiyetle geliyor, işler yolunda mı diye soruyorlardı ilgiyle. Bir sabah Tuan Ana heyecanla içeriye girdi. Sarı tavuk 7 civciv çıkardı. 3 yumurta bozuk çıktı. Artık yaklaşmış mıdır? Bakalım. Çıktı çıktı. Tuan Ana çıktı çıktı çıktı. Cicim doğurdu. Cicim doğurdu millet. Açılın dedim. Çekilin. Çekil kenara. Çekil. Tuan. Açılın. Açılın. Bir tane de sol kolunun altında. Dört tane birden. Dört tane birden. Kaç oldu? Altı. Altı. Hey be. Hey be. Ne doğum bu be. İşte biri daha. Bir değil. Dört tane. Zafer bu. Zafer. Hay yakar aşkına. Tuan Baba, birini şöyle salçalı malçalı pişirtip de beni davet edersin artık ha? Ettim gitti baba. Ettim gitti.